بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات ذكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه ما أوفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيام المقتين وهم على النار يبتغون ذوقوا فتنكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آكلين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرتها فاصطكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بمهوب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقوا الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا بيومهم الذي يوعدون. سورة الذاريات مکی صورت دے نزولن وش پیت دے 67 نمبر فض صورت احقاب نازل شوی دے اور ترتیبا 51 نمبر دے یو فضل وسم فض صورت قاب نازل گولے شوی دے اور اب دو صورت دے مکی سرا مکی صورت کی بھی قدار کل خروج آیت نمبر 11 کے اندلتا آیت نمبر 6 کے وہی پانچ کے او چین کے چین انما تو ادون لوا لا صادق آج تا ترلوس کوری شہر اختیاری قیامت برا دی و ان الدین لواقع یقینا جزا و سزا واقع کی گی تش پور تک ودل نہیں بلکہ جزا و سزا واقع کی گی مومنان لا جزا او منکرین لا سزا دیو جنور پسیرانا دویم ربط مخی طورت کے آیت نمبر 6 کے ہوئے ہیں چی آسمان تا اورا سرنگ میں جوڑ کر رہے ہیں اندھی صورت کے آیت نمبر 7 کی وہی وسما ذات الحبک اور دارنگ فدی صورت کے په دې تر کوه آیات نمبر 47 کې و سما بنینا بیدو ان لموسون دیو جنور فتی راړو درم ربط مخکې صورت کې آیات نمبر 1 کې وی چې مکه ما غړولې ده په دې صورت کې آیات نمبر 7 کې وای چې او فی الارض آیات للموقنین په ځمکه کې نخې دې د فارضا یقین کوونکو آدار آیات نمبر 48 کې بیا وی ول ارض فرشنا پنیم موجود دیو جنور فتی راوړه سلورم رحمت مخکې صورت کې آیات نمبر 16 کې وی ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه اندل توي آیات نمبر 21 کې وفي انفسكم استاذ مخبل ځان کې د الله د وحدانيت نشانه دي ځان ته وګوره دا خوله چا در کړې ده دا سترګې چا در کړې دي دا سر کې دماغ چا چولی سترګو کې رڼا چا چولې ده ځان ته وګوره ځان عبرت واله دیو جنور فتی راوړه امتیازات د صورت سورت ممتاز ده په آیت نمبر 22 باندې او فی سما رزقکم و ما توعدون بده ده شان نشته ده تل پال دویم امتیاز سورت ممتاز ده په آیت نمبر 50 باندې ففیرو الالله ففیرو الالله اینی لکم من نظرون بین بده ده شان نشته درم امتیاز سورت ممتاز ده نمبر 56 باندې چو ما خلق جن والانس الا لیعبدون مقصد ده سورت اس بعد د قیامت به ترقی یعنی صورت قاف د اغه مضمون چې کوم دی د اغه زیات وضاحت کوي ګویا کی صورت قاف متن دی او دا صورت چې کوم دی دا صورت ورپسې دا د اغه تشریح ده و ذاریات ذروان ذاریات حاملات جاریات مقسمات درې څه مراد دي نو بعد خلک نظریات حاملات جاریات مقاسمه دینه بعد خلک فرختي اخلي اباد خلک اواغان اخلي اباد خلک داړو زاریات د مراد څخه کم دی اواغان والی حاملات د اواغان اجاریات د مراد کیشته او مقاسمات د مراد فرختي معنی بداشي و زاریات زروان شاید دی نستون کی بعد نه پدستلو سره دیو ملک هوا اواراش دیو ملک دوړو چت کی بلته بدایته ودی دیو دا نه خطو خاشا کو چت کی بدایته واچي دا پسند شاید دی چې انما تو ذن لا واقع اقن اج تا تر لوس کول کی دار اختیار دی لا تب دی دنیا نه بل دنیا ته لاړ شي لکه سیلای چې راشي دیو دا شی چت کی بدایته ودی د کر د مرګ او سیلای براشي یا قیامت به قائم شي او ته به دنیا نه بل دنیا ته لاړ شي فل حاملات شاید پورته کوم کې بادونه بوج دو ور دو لرا بادونه راشه سمندر ور دې درو چتی کې او راړي په پی خور په لاور په نو خار په دې په دې علاقه باندې وري نو دا په شاید چې انما تو ادون لا صادق فل درم درم فل جاریات ورتن شاید دې ټول کې کیشته په وګو کې پاتان ته اتره کیشته دې او تر په بل تر تلاړ شي ته به کې نه دې تر بل دارنګې قیامت بلا شي ته به دنیا نه بل دنیا ته لاړ شي فر مقسمات امران شاید دې تقسیم کوم کې فرښتې هر رزق د الله را هغه شه باران فرښتې راشي باران راشي ادا لا غرض چ باران دے مقدس دا درید سبب دے اغه تقسیم کی پچاو شي پچاو نشي یا تقسیم کون کی فرختے حکم دا الله را یعنی دا الله کتاب راوړي او پیغمبران ته بیراړه تقسیم وکړو یو نبی اسلام دے قران راوړو نور پیغمبران له داود اسلام دے زبور راوړو عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل و موسیٰ علیہ السلام نے تورات او چال صحیفی وی اپا یہ دولو کی داو چی انما تو ادن لا واقع یقین آگا چا تر روز کو لکی دا رکھتا ہے تورات کم داو انجیل کی اون زبور کم داو واشم و این دین لا واقع آتش قائم کی دل بنی یقین جزا و سزا بواقع کی گی عیسیٰ کتاب پا کی گی اوس نور شواهد پیش کوي د فرض صداقت د قران کریم د فرض صداقت د پیغمبر اسلام و سماي شاهد اسمان ذات الحبوق خاوند خایس حبوق ادر د حباک جمعنا احباک به لکیږي لارې ته لکه دا شګی چې یو سیره پیوالو دي ایشو کې ذکر تر ذکر ول څوک څوک څه شو امیر صاحب اے امیر صاحب تر دې نه ته کوم خلک جمعه ته تلای یو شړ وای باران شيخه دلته فرین دی ښا څوک دې جمعه ته وی شړی ښا نو بس ان ته کی نو دلته مو فرین دی ښا او بس دلته ځای وای تیر اغلی قران لې دې په جمعه کې فرات دی دلته و سما مور په لار ته قران راغلی و و سما شاید اسما ذات الحبوک ذات الحبوک خاوند خوبصورت ہے آسمان خوب کھلے رہے خوبک پہلے کی گئے تھے گلا روزا لکا چھ ڈنڈ اڈاڑی تو تھا یو کان اوپر ادا سے چپی لہرو لہرو لار لار پہ جڑے گی دغت ہم وہی داریں گے چسیلے راشی تو دا پتل داتے کتا بر گئی لار لار پہ جڑے گی آگے تم وہی داریں گے دا کپڑوں کے تارو نہیں دا تاور جتنی دی کلا لار لار جو دی تا وای خوب ادا تو د خایس په پد جره پتر کته برکی دو خوند گئی کنا دا په چ چپی وای غم خوند گئی کنا بس ملت لادی ما روا د شاید خاون خایس شاید زبان خاون د خایس یا خاون د خوبوغ د مور استوری دی استور والا انکم یقرن تاسو خام خاف وینا مختلف کی په بارد قران کې په بارد پیغمبر اسلام کې دا کتم چې دا استوري مخال دا لارې څه غټي څه نارای دي دا رنګ استوري څه غټ دي څه واړ دي دا رنګ څوک د قران په مخالفت کې څوک غټ مخالف څوک ګړو کې لکه ابو جهل غټ مخالف دي اباد باور مخالفون یو پکو اړول شي د قران نه انو د قران نه منازو او فیکا چاړو لشه د پهلم د الله کې دوی محفوظ کې لیکل شو دا د ابو جهل چې د قران نه وړي ادا ولی الله ته پتو چې پیغمبر اسلام مدي اده ودا نه وړي نو دل دا عمل لیکل دي دا ري الله ته پتو چې او د با شی با دا با وړي الله لیکل ورته اړول شي د قران نه دوی چاړول شي ولې په له محفوظ کې فوش یا اړول شي انو د قران نه معنا دو چې اړول شي د رحمت الله نه چې د الله د رحمت دا جدا شي د الله غضب په چل د قران نه اوریدل یا انو کې مر پیغمبر اړول شي د اتباع د پیغمبر نه معنا تو او فکا چې اړول شي د قران نه چې قران نه اوریدل دي هر پیغمبر اتباع شي کوله د نبی اسلام د سنت اتباع اسو کول شي چې د قران متبع دي چې قران ته نه ناتې وګوره کنه غم لړمره خیرات بکې د دوه مترې مې بکې سر وختای بکې واده وګوره خزبر په ګورې په خړلي هم سوال بو ته یو دین پټي لیکن ته وګوره چې غم کراج لړمره خیرات د دوه مترې مې چې واده کوي اړو ډمان بغړې کډمان نه غړې دغه وب کوي کنه ټن ټکور وکړي وای څوک مجبوري د خدي خپکیږي دې اته د قران نه کنو وړو شیطان اړو دې چې کشه اړول شي د اتباع پیغمبر من حال چې اړول شي ول د قران نه پوسو د شیطان د اتباع پیغمبر نشي کول نه پیغام کې نه خاله کې قرت الله حراتون فلانت کړی شي فلانت کړی شي دی اٹکلیان حرات د بدل خبره چي کوي الذين اٹکلیان اکذا نو فی غمره دی جای په غفلت کې دی ادا الله کتاب نو سعود پر خودون کې دا الله کتاب درا وخت و فساد نور کوي هدا چې قران دې دې ځان د خسي میزه کوي پلانت دي يسال اوس اس بعد قیامت از اجر مون کړون تا يسال وک ايانا و يوم الدين ته پوس کوي تا چې کله به ورځ د قیامت جواب يوم پاور کې وي هم ارندار دې پور چې دې په پور باندې یوب ته نو ریت کړې شي موزه پکړې شي او ته وویل شي ذو خوف ابتدا کوم او ته کوي سزا د شرک تاسو هذا الذي دا هغه صدا نه چې وي تا په دیوان تلوار کوم کی چې قران ته نه کینا دا تا تا غوخته کنه یا ساده یو مسلمان قران ته نه کینی له دا عذاب غواړي دا نوٹ کوي دا تر دے اللہ تو جمال اللہ تباہ کا و دا غدار آغی شزدار آغا تا چک تکول چو قرآن تا نکی ناستی تا و دا نازاب مختکنن او بشارت آغا چالا چالا نیردل و خیلی قرآن تا ناو تا خیلی ٹک شو عمل ٹک شو این المتقین یکا معایدین متبنزون پا جنتون و چینو کی بایی آخیدین آخیدین یو معنی کو بلا خدام نو کرد سرطا آخیدین عمل اول عمل کون کیو دایی ما پاپا آتام رب چورکلو دے رب دے اللہ کتاب بانے عملو پیغمبر پر سنت عملو اینم یقینن دیو کانو مخی دین مختلی نیکان خلق دے اللہ کتاب بیانو لوی اخسان داو کانو دے خلیلان دیر لگ منا لیلی دا خمان رکھا او دے دیر لگ دے منا لیلی شکینا ما یا جون آغا چے ارخ لگو ان کیو دیر لگ بے ارخ لگو مثلا دولت گنٹی شپاوا ندرس نور گنٹی بے آرام کو دا نور طول بدالا دا کتاب سر مشغولو یا بے درس تدرس کو آیا بے نفلون کو دا شپے پاتر لگو ادا گول دا مختنین و دا پارے و صفت دے چی سوک اخسان کئی قرآن بیا نئی دیل پکار دای چی دے طول شپا خوب نکئی خوا دا دای پکار کی با اللہ برکاتا چی کم خلق چی دا قرآن خدمت کئی درسون کئی یاد کئی آیا دای شپے طول شپا خوب کئی دل خیر نشته دل خلیل برکت باغنی گوره باشه قانو دی دیر لگ میره لیدش پی نمازون آقا چه دی برخ لگو یا ما نفیم اخلا او دی دیر لگ دیش پینا ما یا جو نرخ لگو کی یا لگ ساعت به ارخ نلگو لگ ساعت به ارخ نلگو سمانا یا یو گینته ورکروا دام دیره چه سره دیش پی رویش دیده دولست نروستو یو بجه دو بجه یوی گنتی را دیو دستو کی او یوی گنتی را اللہ سره مناجاتو کی موسخ مناجات دی اللہ سره دکه دروازی خود کار کئی کسب کئی او خلقو تسبق کئی انداد توجه خلقو تایی اگر چه قرآن بیانه لیکن توجه زما توجه تاست نخواه قرآن بیانو در اللہ در دار پارا خود ما 80% توجه تا دا 20% دما توجه الله پرزی لیکن دا شپیش دا کنه پاس مثلا نا او دا بیاو درم اگه 100% توجه الله پرزی نو دا روز اگه کسور چکم پاتشوی کٹ دا فکار روشی دا انسان توجه طور الله سرزی کنه خو لیکن دا مجبوری دا چه قرآن دا خیب بلتا نو پدی کستا توجه انسان ترازی کنه نیمه انسان تشی نیمه الله تشی و دا شپیش دا تکم پاتی عبادت لان نو در وقتی چه کم کمی شد در اللہ در توجه اگر پوره شید خوش پی خبر آمان لید نو قرآن وقت رو پکار دی چه خام و خواه در شپی پاسی در شپی دیر دیر برکات دی در شپی دعاگانیم خی قبلی نبی اسلام نو تفوش شد چه ایو دعای اسما کما دعا خواه قبلی نبی اسلامی فی جوفی لیلی واد باری و دوبری صلات المکتوبات ننیمش پیچ او گخته شی اپرد نوز بچه کنون که داخل ناگان دی و دیدش پی پاتی دلی دی و بیل از حاری اپ وقت پیش بنی که هم یست تاپیرون دی ماپی گختون که دار لانا در وقت کار کئی خانا اصا کار کئی مختنین دی اللہ چی کمال ارگی فاقی عمل کئی او دش پی عبادت کئی ابیام دان در جنر ٹھیک ادار نگر دی ایس تا کن بخنا ونچه اللہ ما تو ما پیو که ما عبادنا که حق عبادت که اللہ ستا چه عبادت که ما حق و اغمان پورا نکرشن پا کار خدا چه ما چومی گنٹی تال در کرده و پا دی که ما سو دنیا لور کزکا ضرورتو ندی روڑایم پک پیدا کو ما بچی می دی غنا ضرورتو ندی انو اللہ ما پورا حق ادا نکا ما تو ما پیو که اول سی پتر گو رکھا وفی اموالیم اپا مالو دے کے حقن حصر مقرر لسائل دفار دا غختون کی ادن غختون کی مال بلگے او حق ہوئے دا غریب تا تا حق دے تا فیلی آزمانو گرے آیا غریب مختاج دے او که غنی مختاج دے پدے کے اختلاف دے نو کم چه محققین علماء دی نو آغای وی چه غنی مختاج دی دکه غنی بان لازم دی دس اقا حق در غریبانانو کده ور نکی ده گناهگاری لیکن کم چه غریب دی داغه مختاج نه دی ځکه غریب وای چې مثلا دی په ما باندې کار فرض ما سامان دی او یو سړی غریب دی هغه ما نه اخلي داغه نه ګناګاریږي چې وای نه اخلم نه کار لیکن کدی نور کوم ته ګناګاری کوم هغه ما نه اخلي په خور کې خلک وای نه اخلم زه به پیندای توړم زه مختاج یم خانه تک مار الله مار راکړی نو دې هم ځکه وای په پیام واره ما په معلوم دی کې ایسره ا د فاره د وختورګنو مو تا ترې حق لري تا ترې ایسره لیاس په ونه خېږي او لوی په ونه کې وره دا بل صفات شو څو صفاتونه ولا ذکر کړه یو اخ دې ما ته ربوم یو ادم قبل ذاك محسنين درم وكانوا قليلا قليما لما جاون او سالو رما وبلا الثارين هم يستغفرون افيدم ما لغي دا خلق چگند دا متقيان دي خا دا متقيان سي فتو تا تلوسو سر بقره كم سر كي اچه ذالك الكتاب لا ربي ودى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم في الأرض ما لغوا فكي درم سيكون پوښي دلته مال څنګه ځای کراوستم مال لا ګل دلته اخر کراوستم خه مال بلګې مال غټې نه مولي سه کما دونه محسن نه وفس وفي انفسكم دا بد دلیل دی وفي انفسكم وفي الارض ابد ما کې آیات للموقنين دلائل د الله د وحدت د فرض یقین کوونکو وفي انفسكم دوم دليل اپدان استاد کی دلائل دی الله دی اوالی چې الله کار ساده دا په د چا در کړی ستر کی چا در کړی دی عقل چا در کړی دی غافونه چا در کړی دی ذات تو ګورا دین برت والا دا کوم بابا در کړی اپدا دبترون اتا سم ګورئ او دریم دلیل وفي سمارت کوم اپ اسمان کې د رسالت له او هغه دې چې تاسو روز کول شي یا جنت یا دوزخ فاسمان کې ستاره ده دې په وجه مدخ په دې آسماني وګڼه دې سال اذن په تقریر کې راځي غوي هوي اجال ورز خقوم فسما اجال ورز خقوم فسما پر دې آسمان کې وګڼه لئن قلب رجل عند غنا كان به لکه د انسان رش کم دی خدا د انسان رش دی خدانه سخی نو خدانه رزق ده کنه چې ستا عقیده راځي چې د ماری ده الله سخه ده نو ستا و الله سره محبت پیدا شي اچ ته د ماری ده ک مقتدیان سره ده نو ستا مقتدیان سره شوق پیدا شي نو مقتدیان کې بیا غلط کوي که ټیک کوي ته بغاغ نشي کوله چې تخ پر دې د اسمان نو غاڼې کنا نو بیا وته یې دی کنه چانه بیا وته مال اسی مال اسمان دې دکته امام ته کله مار دې کړیشته نو بیا وته مسله کول شي رزق په پټی کې نه لې رزق تاس باندې دې خانه پټی کې وته کار کسب کې رزق په نو کرای کې نه دې هغه وته یو ظاهري سبب دې باقی دې رازق دې الله دې الله وای وما من دابته فی الارض الا على الله رزقها نشته څه جاندار په ځمکه کې مگر الله ته خیر رزق دی اعلی راړ د فرض لزوم چې ګوې کې الله په ځان لازم کړی ان شاء الله دې زور کې ته به هری کې سره چې ما متی بل لري به تخرم رزق اسمان ته وګڼه وما تودون اج تاثر لوس کول شي فوربک نو قسم می فرستامان پرد اسمان از مکو انه او یقینا دارد قسمانی یا دا عذاب اسمانی لحق حق ده مثل ما نگون تندقون پشانده اج تاسو خبر کوی پر اخپل و خبر ده یقین اشتر داد مانو خلی نوزی نو دک کرن یقینو کرن چیز اسم اسمان که ده او دارنگی کده بیان نکم اسمان که عذاب ده مارا برا که اللہ اوس واقعات ذکر کوي لتخویف د فاره تسالی او د فاره لتخویف منکرین او لترغیب د فاره ده لتسلی د فاره ده بیانونکو هل اتا کا دی د ابراهیم المکرمین یقین راغله تا ته بیان د مل منو د ابراهیم کا عزت مندو کل چې داخل شو دی فدا باندې نو یا سلام السلام علیکم نو فقال سلام مخه تیر شو سورت یود کې فقال سلام سلام وي فما لبث ان جاء بعجل حديد او درنګ تیر نه کوم قرات لکه پس اسخي سور باندې واشه نو فلم رائد لا تثري نكرهما واشه نو چې کله وکړل لاس نو کو غس خینه خور نو ناشته غرز د په بدر راغلی واشه انو فواجه منه خيفه پړ کې راغله واشه او ته وی چې قوم منقرون دا ناشته خلک مخ کې تیر شو دا تفسیر فقالوا السلام السلام علیکم نو ابراهیم صاحب وعلیکم السلام خان السلام او ډوډۍ را چې نه خوړو ته قوم منکرونه تا ته ناشته خلګي فراغ اوینا مو ناشته نه فراغ الهلی نو لا نو راو ګرځې دو راغه په قران کې پښتو ټکو شه راغه راغ خپل کور ته فراغ الهلی نو راغ خپل کور ته یعنی راو ګرځې خپل کور ته راغه معنی اعلان وکړه راغ خپل کور ته فجا ویل زمین راتلی وکړه به اوسخی اسور ورسی ات حدیدو ات زمین ما غټ اسور ما او ته حدیث ریته ک حدیث وای چې پانګار ریته کی اګور خپل کور ته تلې مقتدی دې نه دی ویلی چې قران وی اما و سوچ کو یا سنت ان په هر یو بدعت کې خدای څخه فائدہ شر مولیانو چې دا سنت دروست په جام وعده ده دوا کوي چې بده کې څه فائدہ وی دې رمو ده می سوچ کو وی اور می خیال چا وی دې د مولای سي مل باندې راغلو ان دې مخ جراوالو ان دې د ګپې دګو هر دما مل باندې راغلی وی مولای سي بلوده پترانم بلوی چا پترانم خدا کنه دا غو ډوډه را نه مولای سي پسر مو خړه اما چو هو کچره پردو پته دوا و او تو نه د بزیدان زاله در سره به تو چې دا او ته چې نبی اسلام سنت په کور کړی څنګه فرض کول ته به کورو ته نبی ام علما په دې مولای سي باندې کړو نو مولای سي چې کوم نه مولای سي سنت ته اشاره کړی وي سنت نو زما خراب کړی ها بل کړه دا مې ما پیژن کړه خپل کې او ډوډا ورځړ انا یې خدا کنه بولې چې ورځړ دا دې نه فرض سنت ته کړی سنت نو څه په جامه دا وا وګوره ابراهیم اسلام کور ته تل خپل کور نه ډوډۍ راړي مولای ته د خپل کور نه ډوډۍ راړي فراغ الهلیم دراو کړ د خپل کور ته فجا بیل سمیر راتلو کړ په اوسخي سور بریت شي وي فقرب الیما دې ذکر از خدی ته نو قال وی الا تاکلون ای ول خوراک نه کوي فوجت من خیفه پټه کړ پړه کې دی نه را اوجس پړه کې راته نو پټه کړ پزړه کې دې نه یاره اپخلي وته وی چې ان من کو وجلون سر دې جر باور کې تیر شو پخلي وته موږ نو یری دو قال وی لا تخف مې ری گا او بشرو به له غلام علیم حاضر ور کې ابراهیم اسلام تھا فالق پوهه باندې حالت تیر شو هو برات قائمتون فضحکت خذ اولان خاندل ولی خاندل دای هیدرا نه را هیر نو هغه ولاړه دځ ته مبارک شه ستاسو دې کیږي نو هغه فقبره تیمراتو نو مخامش وخت د فیصل فتی دای ترا افاد فضحقه نو یې خاندل نو فتکت وجه نو تاسو ورک خپل تند خدا د دې مخلدات کی ته چا د دې په پوره کوته کی وای دا ته خبره واشه فتکت وجه ایو خضر اغلو چا کړه نو په پوره کوته کی ودا های خوری تاز کر تو رب سخانگی ده نا خد جو کتل ریچ اتا خپل ماشون لگ سپایی کرو انو گو تے گانده پاش یہ خوری دل دنے دا سای گو سر یہ رختی اماز ماشون پاک کرو نفسا کت وجہ تاسی وقت خپل مخلا خپل تندیل اوی وی عجود و ناکیم زبودہ شندیم وی زمان بچے کی گی دا خندا پدی وخا فضو حقیقت آپ دی خاندہ وان چیز بودھائی بزی کی گئی قالوی دی کدالی کے خبران دارا تو بدا شاید بودھائی دی بدوشی قال رب کی بیلی رب تا یقین دا اللہ با حکمت داد پوز دی کہ حکمت دا اللہ وی ابراهیم السلام فما خط بکم ای ورور ته نو سره هر سات او لیکل شو نورم سکار شته کتش دیره وو زیر له خو یوم دیره تا ته ډیر راغلی سکار نور زشته نو قال وی دی دا دوه مواقع شروع کیږي د فار تخفیف ا د فار د تسله د وبل قال وی دی ان ارسلنا الى قوم مجرمين بشکم لیکل شو قوم مجرمان کو بقوم مجرمان تا دے پار چراور پلی بانی کانی دے ٹھیکرو متومتا نشاندار بھئی نشاندار بھی پنیز درافتا پار یو باند مجرم نم بلی کلی شوی لیل مطریوین دے پار دا مشرکانو فاخر جاما راو بات منگا مناسو چو پا دیکلی کدے مومنان نو نمون دا منگا فدیکی بید یو گور دا مسلمانان مومن وطا ویلی کی پید بار ناقی دے او مسلم وطا ویلی کی پید بار دا عمل خبر یو نا په اسلام او په ایمان کې فرق څه دی ما وختونه بوجرات کې خیال نه نشم اسلام صفات د اعمالو دی او ایمان صفات د زړه دی خو د ایمان ابتدا هغه د زړه نه ده او انتها یې په لاسونو په خپو په جواریو ده او د اسلام ابتدا په جواریو ده او انتها یې په زړه ده صرف د انتها او د ابتدا فرق د دواړه یو شی د ایمان او اسلام یو شری خو د ایمان ابتدا دړو نه را او انتها پته په لاسونو په خپو په سترګو وغیرہ په خولې ا د اسلام ابتدا په لاسونو په خپل انتها په اړه باندې فما وجدنا نومونه مونږه مګه په دې کې لیکي بي دي او کور نه د مسلمانانو یو د لوط اسلام کوم بچو انور ټول په لواتات کې نختو او په شرکیاتو کې وطاقنا پیا او پری خودمون پا دی کلی که نخر اخبر قرآن دفار دا چا چری دا عذاب درناکنا تباشو او دره مواقع دا موسیٰ علیہ السلام دفار دا تسلائی اد فیروان دفار دا تخویب دا منکرین و فی موسیٰ اپا موسیٰ پا واقع دا موسیٰ اسلام که نخر دا اللہ دیبرت کل چولی که منگدلہ فیروان تا پا دلیل خکارا فتاو اللہ بیرکنی نو ګردا پیروان دی رکنی په خپل اړخ سره رکن اړخ مخې واړو لکه تور دی بدی تر کې ګرځو تریا سی کې فوج نا او دا نه نه الانسان واش ار و نا بجانبه جانب خپل اړخ کله چې احسان کوم په انسان باندې نو دې مخ واړی و نا بجانبه او بیا ته چې خپل اړخ سره نو فتوالا بیرکنی نو اگر دیده دی واپس دی پخپل ارخ سرا یا روکن مانا پخپل ارکان ارکان سلطان فتوالا بیرکنی نو اگر دی فیرون پخپل ارکان سرا یا بیرکنی پخپل ارکان دو بدن سرا واپس اگر دیده دی او روکن ارکان تا موی ارکان سلطان لکه سور دیود کی تیر شو آتا مرسی که او آوائی لا رکن شدید ای حضرات یو قبیلی یو ڈالی مضبوط دن رکن دالا نو کرده دی پخبر ڈالی سرا اوی وی سارون جادو کرده من جوندی آلی ونه دی نو نیو انگ دلا اللہ کرده دا فنا بازا نو کردن دی دارا فدر یاب که اومنیم او دیو ملامتا بیا دیر ملامتا اخسی کولشو آخر دیو مانا چطولا که منگا صوف را اغسطون کیو دی عمل کم کیو دی پاگا ما چورکو دی طرف دی یا مانا ادو یا مانا مبال افتا کم آخر دینا اغسطون کی دی اغسطون کی بای دی دم ما داغا نمت چورکو دی طرف دی پا جنت کی خواه خوادو بنا ما چورکو غڑی را دیا تا مزیدارا دی دا باب سرخا لگی دا وفی آدینا او سلو رو ماک وفی آدینا افادیانو کی عبرت نه خد عبرت تا کل چولی گا مانگا پدهی بانده باد شن بی خیره یو باد یا خیر واری اگه چراش این رو تو اگه مانگ تا خوش خبری را که جباران را وانده یو باد شن بی خیره چراش این ملکون تباکی اونی و گرده فصلون تباکی کورن و گرده دریابونو که تغیانی را ولی دیر خطرناک بادی ما تظر من شهر نبی پری خود ایسی و شهر اتت علی چرابه پاقی بانه مگرو بگردو آگه کرمی پشاندی رو یا کرمیم ذره ده کرمیم ذره ذره وفی ثمود دی بیوچت کرا اخلاص بکرا وفی ثمود بلا پیزا مواقع اپا ثمودیانو که نخد عبرت دا اللہ دا کلا چوئی رجلی تا تمتو فائده وقت رئی تمتو بیدار کما فائده وقت رئی پا خبال گروما که تیر شو ها تر یو حدریه دی فا آتا دریه دیوی فا آتاو نو دا اس تر سرکشیو برا نام فرمانیو برا ان امر بیما دوکم در اقفل فاغذت همو سائقتو نو نیو دیلت تندر جبریل علیہ السلام پیچنگا والا از با کوجڑا کینا او دی پڑ مخرا گردن وام یا درون دی کت دیو تا کتل فاما ستاو نو دی توان لگر دو دری دو انو دی بردا آغستون کی اوش پاگا مواقع او قوم تو نو علیتام تبا کرم اپا خواه اینم یقین دیو قوم فاتقان و سماع دلائل اقلیا و سماع ما قصو دکرشو دلائل دری او دیدن او سلونم دلیل و سماع او اسمان بنینا او اسمان جور کرم اگر دیر بیدینا فخبر لازم فخبر قدرتا و این علمو تعون امانگ ایو غرون کی دیر یا امانگ ایو قدرت لرون کی امانگ ایو قدرت لرون کی والارضا ازبال للی پیزم از مکا فرشنا غرون لیم اگر دیر فنی عمر ما ایدون وسا خیستا غرون کی امانگ دیر و من کلشینا شپاگم دیر آده هر یوشینا پیدا کرده منو جوڑه هر یوشی جوڑه جوڑه بید اللہ نا یو اللہ لی چگه یو ده باقی هر چه جوڑه ده سڑو انسان هم که سڑه او خدا حیواناتو که گڑ او گڑا او سڑا او نیخا اوخ او اوخا مدا پا چرگان دی چرگ و چرگ هر چه جوڑی جوڑی دی بید جوڑی نکار نکی گی خواه که ار تو نوچه تا خدا دا بچه نیش راڑی تو چون سرسده نیوده شده اکه ار تو نوچه سرم که پیغمبر ده بچه نیش راڑی چون سو سر خدا خدا نیجوده شده یو اللہ ده چی ایواز یرسه که ایوازه ده اللہ جوڑه نیش اللہ ده که جوڑه پلی جوڑه تا مختاجه بی سره پا بچو راڑو که مختاجی خدی تا خدا پا بچی راڑو که مختاجی سری تا پوشه ده جوڑه ده مختاجه نه خدا ایو اللہ ایسی داگه جوڑی نیشتے انی ضرورت شتے امن کل شینا ادار شینا پیدا کری منگ جوڑی جوڑی خام خواهی تغفن والی او ترغیب الى القرآن ففر اللہ نمانده که فترم دا اللہ انو اللہ کمی چه منده که را دا اللہ کتاب را منده که کنا ففر اللہ کتاب اللہ وی اترک کل شینا اترک کل شی آره وشی فریان وفروا الى الله ارامنه کلا تا ارت فرشا دل کتاب رامنه کم وقت اني لكم من نذر مبين يگن زي مساد فر طرف د الله نه يركم گخارا ولا تجلو ولا تجلو زجر بشر او مگر دوی سر د الله نه مددگار بل کو کو گردو اني لكم يگن زي مساد فر طرف د الله نه يركم گخارا گورا مکیو اینی لکو من ادرو نزا تکراش نزال تاکی اینی لکو من ادرو من کده قرآن نواری ده نزم یارون در توی کدی مثالی توی نواری ده اینی لکو من ادرو من دا تکرار نشخم اگا یو مثالی سرا دا بلی مثالی سرا اگا قرآن سرا دا توی سرا کذارک ما تالذین اوست سلی استانه تختی تا تصاهر وی لیونه وی خیر دی تا قرآن بیان که نو دار چه تویلی شی تو ما خفا که گا کذالک ما تالذین دکتن چی تا تا استا تکذیب کهی تا تا دی لیونه سایر وی و دا کرنگی میراغلی آ کتان تا چی مخی دی نو میرا تو سو پیغمبر مگر وی لوانی سایرون و مجنون جادوگر دی او لیونه ری ویلی شو نو کتا تا وی خوالی خفا که گی نو اتواتو بی اتواتو بی آدهی وصیت کرده پا دیبانی و بلتا دای بیلی نوح علیه السلام کم چی تباکی سوی دو آدیانو تا چی تاز بمداوائی دو آدیان چی تباکی نگی سمودیان تاوی نا بل نیدرام نا وصیتی خونه کرده خب بلکی دای قوم دی سرکشا دای که یو قدر مشترک دی نوح علیہ السلام قوم کې چې کوم سرکشو اده کړل دا عادیانو کوم سرکشو هغه په سمودیانو کې سرکشي د الله کتاب اصل شداو چې کله د الله کتاب سرکش شي اده بیا ادب ته ختم شي بل قوم توغون بلکې دا قوم سرکشا د الله کتاب نه نو بیا ته دي فتولانو نو واړه دینه واړه جنگ وکړو فما انت بملوم نیت ملامت ستا غر اخلاص شینا ستا کار قرآن بیانول نو کده ای نمانی تا ملامت نی و ذکرن او فندر کو پا قرآن بانده مخی ویل و آخر اکم مخی درست که فذکر بالقرآن نو دلت و ذکر بالقرآن نی تا تا یاد بی کنا چه ذکر پسی شی بانه انا جدو اجی ذکر شروع که نو ذکر افان ورکو پا قرآن بانه فا اینا ذکران یکران فان ورکو پا قرآن بانه تان فا المومینین دو تسجدان فان ورکو پا قرآن بانه فایده ورکو مومنان چه چاک ایمانی اقل پا پان ورکو دا چه قرآن بانه بگی دک ایمان نیشتا کن چه دک ایمان ویده پاک وی ده پا قرآن سنگ نپویده خو ایمانی تک نده کن وما خلق دون جنن ما کی ویل کله نفی ذلک لا ذکر ایمان کله قلب ادم سنتو که چتی دو سنتی سر نو دلته کی ما خبر روي ستل تا خا چې نفی ذلک لا ذکر ایمان کله قلب کم قلب چې پاک قلبی دلته ایت فرمودی قران فن ور کوي مؤمن لا مؤمن په تکینی امون و کویږي دا چې نه کیده کې بس ایمان دخلی ایمان دې مو اچکین نه پویږي د ایمان نشته ها فما خلق الجن او د علت بیانې ده د قران مطلب ده ده د قران بیان ولی قران بیان کا دغه د مخلوقات پیدا شو عبادت ده چې دې په قران باندې خپل مقصد حیات فی جنې پوه شئ تاسو دغه خلق خوې مونږ دې له پیدا شو چې بارو غټو او روډای وخرو نو روډای خو زناور او زناور د دوه خو ته ډوډۍ نه پیدا ته چې کوم کار نه پیدا یې هغه ډوډۍ خو تا لازم ادا درکوي وما خلقت الجن والانس انې پیدا کړې موږ انسان جنات انسانان الا ليعبدون مگر دې پر چې زما عبادت نه یم دودي دې پر زما عبادت وکي جامی په نفات الانس کې وایي امام جامی صحیح سند چې کوم دی هغه وایي لا بتعلیل یعبدون را داد یا کلو را نه کرد قطعا یاد لا بی علت لا بی تعلیل پدیر دای دکر کرد یا بدون دفارا که ده انسان پیدا کول دا لیا بدون یا کلو را نه کرد قطعا یاد یا کلو نه دکر کرد چه ما خلق دل جن و انسان الا لیا کلو خوراک نه خوراک لی زناور پیدا کردی زناور تا انسانی خوراک تاله پیدا کرد بوشن پیدا خوراک ستا ضرورت دی و تعالی الله پیدا کرده او یو ستا مقصد دی مقصد ستا شیر عبادت دی عبادت مصر زدکه اما قرآن تکیلی مطلب چه قرآن کریم لپیدای اوز وقت گوری الرحمن علم القرآن خلق الانسان او دایتون اگر تربوزی کرن الرحمن عمر بانزاد دی علم القرآن خود القرآن خلق پکار خدا چې تخلیق مې کړه کنه چې دا ویل چې الرحمن خلق الانسان او علم القران درس وکړ اته تعلیم مخې کړه قران او تخلیق روز کې زمانہ چې انسان ته پیدا تعلیم نه یادا مره چې تعلیم د قران په کې نه د سر نه وړ انسان هم نه دی دغه انسان دی او قران موږ ته وایي ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها كل افواجه اولئك الانعام برب اضل اولئك هم الغافلون سوره الاعراف 179 كي انسان تي في ذاكر عبادت لين عبادت بربالا في قران تكيني هو ذكر مخي فذكر بالقران مانو دی وایره دوډای باندې غټونو ګوره جواب تا یره چې موږ قران لرای جو غروب اسنه ګوره تا ته موږ دا و چې ته 24 دی قران تکینه سار را شکینه کنه نماز پخین ذکر کوا ادا خدای او میاشتا نور خدای مو یو گنده درسی ما خام نه باد د چا ما خام نه باد چا ما دګر نه باد چا ما خطت نه باد اتوک سار موس پدین کای دا ټول هغه ټیمه چې دین کنه دکان شه نه پدی کوي نو کریشته دی وای نو موږ رندو ګړو قران ته کینو الله وای ما ور بچول په وړ غټه مار الله وای ما ور مینو مرز خنا نو غواړم دای نری د ګډه فرد مخلوقات ته ما د خپل بچو راځي نه مقرره کړي ساده بچو په ما ور انا غواړم ایو تریمونی چې مال راکی ما چې مال ډوډۍ راکی ان الله یقدر الله ورزاق اگر ډیر لور رزاق راځي خو نه رزاق سیاره باندې ډیر لور د خور کوم کړي ذل قوت المتین خاوند تا طاقت مضبوط دا ولوي طاقت ډیر دی او بدیسی او د اخلاصول نشي ګوره به مولای سه فین الذین ظلموا فذکرنده فرکان چې ظالمان دي قران ته کینه نه هسته ذنوبانو جرمونه دي مثل ذنوب اصحاب پشان جرمونه ملګرو دي ملګری څوک ابو جان دي ملګرو د دې ملګری کچر دل چې صاحب د ملګرو نو قران ته ناسو دې اصحاب ته ګوره خیر دلګا دغه ته خو ګوره کچر ته د ابو جان ملګری د قران د ملګری کته ستا ملګری کته دا د ابو بکر صدیق ملګری غني نو قران ته ناسو کته د عمر فاروق ملګری انا له قران ته ناسو کته چا ملګری د ابو جان مولای ته ته چا ملګری چې قران نه بیانې ته د کعب بن اشرف ملګری فإن الذي ظلموا فذكر فرقان ظالمان دي ظالمان دي قران ته نکینی آیا قران نه بیانې ذنوبان جرمونه دي مثل ذنوب اصحاب پشاند جرمونو د ملګرو دي ابو جهل و وغيرها فلا تاجلو نتلوار دنه کی پاس باندې فويل للذين كفروا حرکت فرقان چې انکار کړی د قران انکار کړتو یې نه درته دی هغه د ایسره دوست کول شي تبا دي غرض دی په صورت کې اس بعد قیامت د مخ خدمت به ترقی مخ کوي.